بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام نيارا بدا يجينا قصة لغاية ما فرعون بورسي على فرعون دو يعني تقولي نعوي برقالي جوغنا كراور هسي على كيكي كراور كير كيرونا داري عبدوغنا كراور قونا دا مدى وي رضا كي سنتين دا تقين دا هسي على فرعون بيقر كورني. فموسى من تاورا قصر دا ديكي نعارا ديكي قصر فرعون كير إير القائد ما كيت أقولي كنا بالك كنا كن فترة قوي سيدر إيكي قرآن كنا يرو كهذا باعو بريغا ولا كراعو بريغا كراعو تندو بريغا نقوا أنا كهذا تيجوي حاصل كي إنه موسى كي من يام من ناتا ورا كار دارا لقائد ما كيت برونين سكو قصر فرعون كير إيشي لكن قصر كي قصر فرعون كي جنا فرعون بير أوغوي مفسد فاسد تاع جنا را أو يرو كل تاع جنا را بير كلا كفر جنا را أي رود جنا را أكيد قصر هو كاره كي إبادة غايوس دين غايوس إيمان غايوس يرو أغوي غايوس ما نا كي أو هايرة سيرة أون أو جولي كي سكو قصر كاره شراب كي نتا يارغا تي نت تيرغا فساد أنواع غو تي أرادور سكو قصر كاره oga sar ki kari gurte yini gi adap ko ga wala hal ko ga er ko e sok ko ge u arab banan hafse na woni ne ar sok ko sinaw lakin musa alayhi salam rabbana subhanahu wa ta'ala nabi sayyidan naso ma inu fir'aun be gurte yini ri lakin iman do tein rabbana subhanahu wa ta'ala hafse gena raaye gena ikhlaq akwa ikke تدودي كيكي سبب إيمان كي غير سوق نغنغا قرآن نياغني ولتصنع على عيني ربنا سبحانه وتعالى موسى نشايغنا نشا خاصتو ربيغنا تربية خاصتو تيغوي آفاتو أمراتو انحرافاتو شرابتو سكرتو زنارو تيغوي إيغوي قصر كرر إي أو جولي دو سكور ربنا سبحانه وتعالى حفسيغنا عصمينا نغنغا قرآن نياغني واصطنعتك لنفسي ما نوى ربنا سبحانه وتعالى إديري موسى إي ساندو نسي إذن هو ربنا سبحانه وتعالى كي غو ساندو رسول غو سيالة نبي غو سيالة ولي غو سيالة رسالة غو حمل سيالة أو دونكر سيالة جنيني أداسي موسى ما إنو فرعون بيغر إشيغنا قبضر كتابر ونيري لكن ربنا سبحانه وتعالى فرعون سفا غير سفا غير سيالة ربنا سبحانه وتعالى رو موسى نشع غير سيلك ما انه كبرنا نشايغنا كا كبرنا تينيكا او بي تينيكا او برنا بي شيغنا كا غاغي سوكو او غارد كا غارا كا اوسريري براكه غارد سوند كا اوسري قران من موسى كتي او بارو غندك دن ار كايغني سويدري كمنا بردو كتي نيار كتي بارو غني كي كاراتي كاسو قرآن يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين كثيرا بالك كني بلغ أشده بالك كني استوى معنى أغل لغو كامل كني أغل أوكين كم سنة كامل 40 سنة بالك كي او ممكن 15 16 17 18 بالك ني لكن اغل وكن كي تكامل 40 سنه كي تكامل نبي محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنه غنا ودرن او هي تي كان كي اذن انبياء سقوا ربنا سبحانه وتعالى جسو كسر غني لما بلغ اشده واستوى غني طيب استوى اجي يعني اغل وا كامل اري وا كامل كبر وا كامل حل وا سقو كامل جي او عمره 40 سنه كرجل او عمره 40 جنيني tora tadul kesli mane kruasro agma goga faim goga agal goga tora tadul kesli mane tora asro alas erbingi hat o ki kira tadul kesli umia tora kesen na tora tadul kesli godra goga hal goga wade goga erte gorone goga fikra goga sokko tadul kesli ti ogre tadul kesli onti sui sui ke kangin nuber awi tam segiru awi teduru kesu ye kangin er hallo ko dana yi borosi ella maragin tam seka er kasare borosi teduka ge er danar mo jittu yi boronis lakin o ge yari kai hallo wa kare re wa kare wa de wa kare zakra wa kare abdori kere er dei saraki masuliye orna hayar error ne der arbin senar juringin ne error hajja na sakko taksir rasul alayhi salatu wassalam ne ogu amru go arbin senar tini ne kesun kana ida ga tini igo kesu yo makama kidalo lano rabbana fursa akure keki senaga ga kesun kolini ri ba senaga kayale kolini ri arbin senar kedere etine ga godol karakter ne de godol ida ay godol kene kana to ona 40 sene na dina ye shine 40 sene ga kam shar ga kire kam uzbur ga kire kam sar ga kire 40 sene tinere tine kana age e ro kene age go tine kana de go ida ay go fursa ay go en qaran e ro kaso ho jana pa ga bilene ne gido kada ogi 60 sene tire tere erna wadere gine ne korbe yugo na o umro wa 60 sana kire tage u 60 sana june kana erna o nay gine ne koro ge halwa na ne asha 60 sana ge o umro muntai tora ang no se gina on kai ne mene kisu tezi dino a'dhar allah ila mri'in yani o gine ra uzro sokko tok sere ge wa umru wa 60 sana tigi na rasul sallallahu alaihi wasallam ki salaf ka dana umru wa 40 sana gini ni embe wa dana arde do dimine gne men na darara bagin sokoy bara se o 60 sana kere ga dunya ara ka sugo bertane kere 60 sana tenere kere dunya agra na tene tebe kene do wa tene tanga jogo sanga ga tene arne de ga gine kara dunya her gine ni gina shitan nei o 60 sana tene ge na turba on le men dunia on sitin senar na tenere tora ar kere te kone sige er kone dega gi ne ni gi na shitano no hare ne yani tu er ke gare gi sudia ke uneza qasim ne gi omru sitin sana ke dega ta ga jamay darbay surnu yomal juma salatu subuh gi sa talata belledu ko non safala wori na salam sa itnen belledu ka sal itnen belledu ka ayri jirai o umru 60 sana 40 sana 50 sana ke dega yomal juma ga regne sa awwal go ojor ke dega e degne la sa itnen belledu ka sal sa itnen bellel dadi quran ga regne askaru kirna abdan safala wori gare ina tabno kala sa wait nos itnen nege safal awol ge hergana se sa tala dar ko ni saf talet ko ni meni saf awol ga tane kana ko ayno no ne iza qasim ne so sobo sala ge ne nyawur begur fotur ko orna ke jama kare ge fotur ge ne jama dush ka kare jama jahisi jama kare bador fotra gene manu wuro arbetro arbek baye kebe ko ke azkar do ye quran do ye dars do ye abdo o mera do gene sigare go gene ko detail la gait masalat juma salat gene udre kay o umru wa kure 60 sene 40 sene 50 sene okay safal awwal giro tani giro talet giro ge ke dar ina de ina tanno te ke dana haji gina dal nur berre ka hasi idan sinnal istiwaki sagitto balashto nasinki balgeneni ar mukallaf nere rabbana bigi na dara o koi gira ga ziyada mukallaf nere na na shabab kuna sane shabab kuna o me na ke ar sane yana na tok sane shabab kuna tok ne na masuliya ma kala de bulu ziyada tene iro kana omur ge ziyada ne ke na kala de bulu ziyada tene masuliya tena sane ga ga yani ga ga ayene ga ga sokona kona kor kaya de kuli nere ima sinnal ibada dar ko inere gela na kana la jahil ne gene ne na kana shitan ne rake ne pai gisa tu yi walamma mala ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al muhsinin kana fir'aun be karere kete umr gogi yani sinnal istiwa kiti shakhsiya go ayta dalitai hikma ga rabbana kike elib ga kike ri izan fir'aun bi karigari ya fir'aun burrigina guriri ikhlaqe go ga fir'aun nakinnedo taamul go ga fir'aun nakinnedo al go ga fir'aun nakinnedo wade go ga fir'aun nakinnedo izan oki fir'aun burrigina guri lakida sele go israili ben israili dar asle go ga ga erkerna kegar ke tiga gar er israili mena ke qatti do firaun be la gakere wa ko do lakin forsa bar do e ki bar istamale gina ke firaun do be la gakere ki bar istamale gina ra o madlum ga o zulmita ga o khid mena gar ga o hal go ne bar mota ke ga ge o ga khid me gina taam ga kirne o zulmina ga ke yare o ro ta ne ga ke yare o madlum ga ke me gina bari go kire ke me gina kike abdon naso oso kor kede kalite musa fatra goy fir'aun be karigerege fir'aun na erkena ben israel ge zulmini ka akke berga fir'aun ni mari ade israel ni mari fir'aun ni doga akagne shiddat az zulm goy osra goy ben israel ga akke ga he akke kete gar zulm goy kede ka halo wa sokko akke gne re ay amma dulum mena ko gina musa kar kitina ko musa ko gina nusrani kete ga erki di bawo gina kay wade go berdo kiri ga nagi bodo dere ne su israel ge oto gi gina re oto gi gina re burtu gi gina re firaun do kiri ki burtu gi ber ega na su ayati hal kitina nusrati ri ayni an nar hemi gina wa go kete ka ga ge burtu gi ki tu nedor menate du wong israel ga kedi gale aro ina so u israel ga or zulmina aki ga sayne aki ga nen kede ke bere kra zulmina ogre begin na hemi ne abdo gin yom min al ayam ge ogot kenara o ar kure wala ere ogot kenara o ar kure ga silar garde kwai e u gene na o gie ga ge silar garde kwai e u share kwai na na o abu yunu nir musa ka osura kayniro wa fir'aun igiru wa israeel igiru nara dari igiru mushkila kini daiman wa fir'aun igiru zalimi wa fir'aun igiru israeel indiaga ya sayin israeel igiru okri gagi ke da miya fir miya rokra wa maayi ro beri rokri ya ini gini maayi gudra kora kudir kini gagi makisun iri kujul nasu minahi ya hayar okri menigi korasto kini sa kukida okro makokri kisun mushkila iri nasu er korosto kira okro ner hal badan ner okrede Musa waselegen o Musa kager waselegen ge Israel ingo gina har gagri Musa nono o yer kina saidi yer kina edi nono sulmi gina nono o kubari korapte de to yer kina di gina Musa to yer na yer ke yigi digi yer na egi de jorre gina abdan ner egi Musa kuina on ke ne gina Musa keti Musa keti oke na ong dai sini no la yar ngono ko akal ko sai os kulo apo akal ko sai na nos kulo dilwa ogor musa ro kana fai mi te ro musa o do buni ar kire o musa ro buni ar kire do ni oke firaun usrai quran ne agini wadakhala al madinata ala hin ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اوغوي اسرائيل دوغو ينرا Musa wakiya ukiara de egre ekina saegna zolmegna kigna egerna kigna egerna abrani kaynegna oki kaynegna Musa kuina kaynegna agna wado harga gando kege oya Musa kete wado on daina dai kogna wado bunar kire fa wakazahu Musa faqaba alayhi bunana kote rerenni Musa o gawi o kenu gna shirikinara o kenu na o shirikinara o darba wa naqoroni on bernire ker kira o kaydane on gilada pireso on ada pakire so o kasa to zulmini sa kaydane gebrino na kira ga mine gna naqo kira e bodo do ni u o do ni do israel do ga kaygina Musa ga ne en bana o segi ki nokir de gna o ni ga una koira ga gamne ne ne ni ay ni agne re Musa ga kaygina israel do ga kaygina gna o do kekete bodo dar kaygina kara orake o ogini akyo izan oniki musar o israeli bu udo be okre de kare ke kidoru to osu be to ni oge agara musaha erro na ona ke ke tedu gore rabbana samen gene irwa ko he kera ire ga mena ko jori o fironi arani kini ina so mena ire ga ko jori ro kai gene o kiga akke o do kini ke ke abdo gne so ke qirti firawn ara ke niki ni na ne o ke tiga ni mushkila ina kiri ena ora ke ta firawn na ke dan na kaga o gudo tebere habar ge ni o akin o bono ne ti o ko do o ke kada ilu gara Musa ko re re ko juri da ya hasil ke re ni na re ko juri qala hadha min amal ash-shaytan innahu adu mudill mubin ti jannina wa irani siniki ay ligariki o cha o ligari iragi na bara sanne ne kiya ne shetan do am be go jando ajala shetan ke ge ay hor de gena ne ana shetan no ni gne ki oro ti am be kin ne ga shetan ke gne mana istijal ke shetan ke go e ke mera munasib ke ay goru iliga ke ay ay goru ne izan lakin Musa mara ire ko jori ne era to dure na gure ke ke ye obdo ire kana o hemene yo taip firaun o wa ka kware a o roga tebere ire sokko jawasis ka aska roga sokko kware jogu na o habar ka ke o pre bari ka sari ka sokko ere go kware habar ka dare go kware ire sokko shate te na jo ne re kana akil musa gene do por fa kire na ge ko le do ga ge do a go kirne قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بارير ديكي ربنا سامينا غفرنا كي ربنا غفرنا كي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين تي مجرم دو تي كوني تاكتو اور بي اوكريرو تيك ربنا سبحانه وتعالى اي اوكا ماونا اي سنغو اوكا اونيغا ظلم دو يوغي اسوري اوب دو غو غني مانا ربنا سبحانه وتعالى تي جرايم كي ديرو زامبا كي ديرو ايرو نار تي غرنا رو كيرا او دو غني سوكو طيب موسى كيرا تاني مرار كا او سيرا مينا يريغا كو جوري بايدر حادث حاصل كي غندو كانا او اكيوا تي داني ري دليل غني كانا اند خبر كي دان نكا كا مشكله كي بي تاير تايري ايبيري كولي ري غني يري كو جوري mana o ire ko jirin he barega so ko gere hotore eskar kasare akiga tacha mena ke o abu igara mena keskine ke ene ga mena ire sa kwai no gane udure ke gine abdani khaifan yatarqab gine mena ire ko jirin ke ene rero dar dine sirigi baider israeli bui o ne be mushkila kini ne kini ke kido o do kere o ge ene be dar be ya mushkila dere re Musa garde da sele Musa akere har ga ne kere woy Musa woy Musa woy Musa ndo Israel kiri ya di khit kiri e ber u char ne saay ne e kini ab dani koy ne kay ne gino ne har ga Quran ne agni fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu baire o or be mushkila kiri ne kay re ne tiye gam ne ne o kire o kini ke ke gindo iri wo bora taire kere u chaga ogene be darbe ya ma sakal de ero musa he yara kayne er musa ayra so har ga ne bar musa oo kiya ibaro iyo saayir iyo eeyir iyo sulmeeri kuyna kaynaagay harqaan laakiin Musa dorki oo gibaagi murtaado innaka lagawiyun mubin gina kiya kiki gawiyun mubin gidaar Israa'iil ina mushkila bartaadani mushkila ayriin ina saaturi mushkila ra sornaan oo na saaturi mushkila ayriin kareen soodiin baayre mushkila tirine oor ne baayre tiniru mushkila ro eri leegi ime u taa kooyna mushkila gee oo moy ka wuni nanire mushkila ne ra sorna ga juna mushkila ne ra nawde ne gi ne mushkila ra dun ni sanong ni laakin Musa boro ki gaade kaptiga daar danar zulum me zulum bartay israeli ga zulmiina kirina so kayada kirani manigi daayda no kisre laakin awwal kara ka tiyoro israeli yer na kawran le na tujur no mushkila bartan le mushkila ko bay me na mushkila neera so ne neer no wure ni gi na mushkila dun ni sanong ni israeli gi Musa to kise kala ka jagri hegu kayda ka mushkila ra kayda ka jagri israeli gi go ni hay Musa baare o am kep arina ko bunya na ko kire kinido ene e ke te bunya na ko te kire e sini hay Musa e renne baare o kep ti doy kini fraona ra doy kini ene o ta heyi wa ja ja na bare kiso ko ki e kire heyi ka ja ni gi Musa e e renne ngena re wa kep ti daare Musa ra wa ja ni hay Musa na baare o ni ne kare o ja ma guri ne heyi ko ni gi enne ndoto hay Musa na ire na ire duu ngey go ina ire duu ina kar go ina ni mane ge ay o sale dana o ire ko jori ngi dara o de ni de na tan ngure ni sire kay da da ge na o ire duu ngey ni o ino ya kay ni mane o er de na ko atina o gi rawen hay eme kette ke kir o ger be mushkila ki to baire o gu ni o ki ni ku do do bare do ke qadra kap ke na kire ki wasale siyari kirone ala firawn do ko bay Quran ne agine Israel yer kigi aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin musana todona o go sale de la wadi de la tigi na o jabbar ne ngena o dam barta ne o no lan ne menegi baire o ko qibti Israel ba adi go Firaun arage baire nar ni ni ene ay neker ma guri ne ko ni ne ligini na o fasad bartane le o erna o bartane le menegi dam bartane le meni o de ni logni mana bar bari goy baire o wu neki iren soko o nje sera jogo na kay ndo o neki musaro o go o kere ke ki do to ni o su ke to ni o ke wa go yo e gano rabbana ille o go o ro kere ke ki do ime mushkila wa dar do ke ni musa hille ka ila hille na ke ila ka jere so bar ko na e ikra ila ka jag ni na ra ser goy dar ba ra ke ro sokko ka na re em ser to ite bele o israel ade o goy firaun ara do ser do ite bele ke ke ka ni ke ro na ra order ko boy hay musa ke si e ber osra israel ki ben israel ki lakin firaun burugo gre firaun do rabbe gre firaun ka sar gre o bodo gne ge ena kite baro ndo kere ber tour be yoro ben israel bo sra go asle go ro e ga gne ra o bodo himaya ra ona ya akhiran ko boy burugido e ma bay on ber do kinien e ma ber israel o ta e ma israel in gaita bele tawito no dana jande be erini o de ogni o darsina erini o kerni o mala e akure do so ko darsina erini o kerni o belega o noelega o sislega o so ko chef tata e ko do malado da sene irino kerni non da dal o kale fe ba musa bi ra ko orne ni tabrega bi ani tabelo kan ki umur ke ki ke o ga da sene irino kerne o umur ke do ra o ne per ka kre tacha ha bare ke dan ne ga kere bodor e ga ina re musa bo ga kusro ni ni o ke ni dia ina kana re ka kre وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى من جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن kya kwara edo kana Musa ka wasle ka nuru berre ara wasle ka la no garde mungkin garde goy o gar resmi te bele ka sare gra garde ge kim goni ya ka gene kim gene ga berre ara ka ke gene ga janda jan jan gene jan jan go war sabe gene ga berda ara Musa ka wasle ka gene khabar ro ba ro ko warne innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin emma malaga mana waqiyara am ekure goy o umur ke kiye or bela or noren to dar senera askar bu jahi segira umur ke kiye jaba bebe koro tablong ni be ko kyaw am dawna umur ke kina so emma na ene yono berdo ne kire tan tokina so so gne gini gire he ay nar so dai Musa alan tare ber o medirer ke de kesro o be gayne tare bare ro giye farga kire o medina kare sorna me o jaman arte ini giru ke wi tagra dei ke ke na ga wala he jarde gnor ke na ire je ko sorgina tane ne je ni ne ga tare ndar bal tare ye te ga ge ge lakin o ki fursa kana ke hitina bi arti tare ga haire no kana zora ga ke te bal bi a wa kana te bal ke a o ne badra ko sore no ha ye ga ne bal ke ali ga no e na da ga gino lakin garde ki garde ko sore ki hener se ne garde ko o sire ka ndo ne ya ke ko sore garde barde ko soy ki garde madianar siri quran nagini fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini min alqawmidh zalimin yani ira ko jorero masar medina ira ko soy mena ira ko jorero ko soy kagre ko soy ge no ka gini madiana har ka gini garde ko madiana ke ka gini rabbi ro ko gini re rabbana subhanahu wa ta'ala askar firaun ki kara firaun de arabana o kara najin eke ay gel nugu bi walamma tawajjahat ilqa'a madyana qala asa rabbi ay yahdiyani sawa as-sabil madyana garde ake bi arige arabana garde na kwa ya ke go arabana hadin ne garde te dan ke ke dan wasre sanin masafa go masr da ya madyana ge masafa juzi no te na masafa ke gene kana pran ke gaso rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sai ga kana ke gaso lakin Musa Madiana wasle gini Madiana ge ke agoy Nabi la Shuaib tu usra agoro ege kobra wasle gini lamma kobra wasle gini gi ba e o ye ti iri na so ber qurqa ke ge sar ba gre bi agi gini ti taban ki balad ge o to ga tanu ku ke daru wa dar masafa ke ogor go gini ti kor masafa joy ke or kada bar do dar ge ti bagr tie bi wo kyala ne ge ke ba tie bar do bi kyali ki o ye man ri wa baro ye man koy wu hru ne ye man ri ri ri la ku ko tora dara un tora no ne ge tanar bagwar suti bi wa kriye o ab do na er wa kriye ge ne re er ku ke yare er ga bi er wa ka ne ke yare bi er wa ka ne ke yare ab do ne er wu ko ga ne ko warar ke be qabro ri bagi kere o er ku ye iriyo baro wa kere eru wi yiri mane ge o to har ta kirin tike dar kirna gina go gina ay juga ko ri gina ti yo irawne na ka gina re ne no eru nu ge ko gona arbe be ne ni mane na ko hada be kislo se o eru nu ge yiri yo se o be do gide o do no o ta o ne se o do gide o go eru nu bar ta gana o gina se eru nu ge ya nar kinene ge ri ma khatbukuma akra ne gini la nusqi hatta yasdur ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir tu kra borti dawon tena tata tele ba tu gi kra ko jiro kangi akure o ge ati dona su mal tu su dala barte katele re baro garte usate re ba jo ne gini ne enna war kisro na su tuwar tu ko wanar bada ko dare gra o so ko kina ko sra bang daw gini gini ba daw ge ker dana tu idi na so baro san tes kare ba o e san er tu ko dare te tu o ka so ko kina ba ra kes kina ba baro yunu gini gini u do er tu tu idi dana be gidi sabab bar te kay kage ba tu ka kange akure ke da ko jolo se kra bor gat be gati do se begina e erunu kokko wa eri gene yi koy gudo tebere erugudo kina ke kera halas eruna yawu berora ro kin aga sai be gai ke do ak de aga sai mal ke kiri ki do ak de abda go yina las be de bi arat ke gine do ka de ker ti e u bi agar was le ka gine ge age ga ke de au ak de go de dar ra o ga ne ga yo ne ti dar do ke de o age ka de ga yo ne abdo ina su do ara uri قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربنا فقير الم غاغينا حكمه غاغينا ابدانيري ربنا فقير لي متاجري تي مارتكو اگتي سبب نيدنا ربنا حقا نيجي طيب كيراغي نون نغنا موسى اوغر بتعرف كرنغا نغورتي ان نغنا حال نون نرا دغنغا ان شاء الله درس الله راغر كسلس